A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 5,99. Teraz 41% taniej. 3,49 za kilogram. W sobotę zakupy robię w moim Lidlu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 września, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed burzami i upałem, niebezpiecznie może być w całej Polsce. Prezydent chce spotkać się z szefem MSZ-u, wymiana złośliwości między Karolem Nawrockim i Radosławem Sikorskim. W Trójce żegnamy naszą tragicznie zmarłą koleżankę Katarzyna Stopaczyk, zginęła wczoraj w wypadku samochodowym. IMGW wydało ostrzeżenia w związku z zapowiadanymi burzami i upałem. Prognozowane są intensywne opady oraz porywy wiatru o prędkości nawet do 70 km na godzinę, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Aktualnie na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowych obowiązuje ostrzeżenie na burze, intensywne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Aktualnie także obowiązują ostrzeżenia na krańcach wschodnich województwa lubelskiego, części województwa mazowieckiego oraz południa województwa podlaskiego. I tutaj ostrzeżenie na upał, a temperatura do 30 stopni. Więcej informacji można znaleźć na stronie imgw.pl. Karol Nawrocki wyraził chęć spotkania z Radosławem Sikorskim. Prezydent we wpisie na platformie X zareagował na wpis szefa MSZ-u, podsumowując jego wizytę w Stanach Zjednoczonych. W swojej wypowiedzi Radosław Sikorski stwierdził, że PiS zablokował rządowi wejście do Białego Domu. Prezydent w swoim wpisie zaapelował o powagę, podkreślając, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi są dla Polski sprawą zasadniczą. Prezydent wyraził też nadzieję na wspólną rozmowę polityków. Wierzę, że jak tylko znajdę czas, a pan trochę ochłonie, to spotkamy się na poważnej rozmowie o niepokojącym stanie polskiej dyplomacji, napisał Radosław Sikorski, odpowiedział na wpis prezydenta, dziękując za zaproszenie i informując, że jest do dyspozycji głowy państwa. Uprzedzam, że zapytam, dlaczego pańscy ludzie donosili w Waszyngtonie na premiera i demokratyczny rząd wolnej Polski, próbując zablokować mu dostęp do Białego Domu, napisał szef MSZ-u. W Trójce żegnamy naszą tragicznie zmarłą koleżankę Katarzynę Stopaczyk. Kasia zginęła wczoraj w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Kasia była promieniem słońca w tym pochmurnym świecie. Najważniejsze było dla niej dobro i dobrostan dziecka. Tak mówił dr Marek Michalak z Instytutu Praw Dziecka imienia Janusza Korczaka. Zrobiła taką bardzo ważną rzecz, podała dzieciom głos. To jest to, z czym świat dorosłych ma cały czas problem. 100 lat po Korczaku, a świat dorosłych cały czas ma problem z tym, żeby słuchać dzieci, a nie tylko mówić do dzieci. A Kasia to potrafiła. Potrafiła je otwierać, z nimi rozmawiać perfekcyjnie, one jej ufały, one ją kochały. Podejmowała temat w taki sposób, żeby to dziecko czuło się bezpiecznie. Wśród wielu audycji na antenie Trójki Katarzyna Stopaczyk prowadziła niezwykle ważny cykl 116-111. Tytuł jest oczywiście numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, który od 15 lat prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży były w tym cyklu w centrum zainteresowań. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Obiektywnej rzeczywistości. Każdy z nas dostrzegałby jakieś wyrazy życzliwości od otoczenia, to ta osoba ma takie zniekształcenie poznawcze, czyli w taki sposób przetwarza tą rzeczywistość, żeby widzieć ją w negatywnym świetle. Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Wydaje się, że mamy tu do czynienia z jakimś błędnym kołem. Chłopiec jest odrzucony. Można by pomyśleć, że na własne życzenie. Ale przecież także odrzuca on sam siebie. Od czego tu zacząć, żeby mu pomóc? Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116-111. Katarzyna Stopaczyk w Polskim Radiu prowadziła m.in. audycję Myśli Dziecka 357, Dzieci Wiedzą Lepiej czy Zagadkowa Niedziela. Dziennikarka była również pomysłodawczynią i prowadzącą piegowatych koncertów wraz z Polską Orkiestrą Radiową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno, na zachodzie stopniowo większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Im dalej na wschód, tym więcej przelotnych opadów deszczu z burzami. Od 8 do 11 stopni na zachodzie, do 15 na wschodzie. Tak będziemy pamiętać Kasię Stopaczyk, autorkę m.in. cyklu Dzieci Wiedzą Lepiej. Co to są zęby? O,

that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Michał Jakubik, Paweł Turski, Marcin Walter to skład audycji międzynarodowej na dzisiaj. Jest prawie 11 minut po 16. Od kilku dni wokół nas natężenie informacji o nowym porządku światowym. To jeden z głównych wniosków po kilkudniowych spotkaniach w Pekinie, a szerzej mówiąc w Chinach, w których na zaproszenie Xi Jinpinga wzięli udział m.in. przywódca Korei Północnej Kim Jong-un, prezydent Rosji Władimir Putin czy premier Indii Narendra Modi. Oprócz nich w tych spotkaniach brało udział jeszcze 20 innych liderów państw. Doktor Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich, ekspert od spraw chińskich, wytłumaczy nam to, co działo się w Pekinie w tym tygodniu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. O jakim nowym porządku światowym mówimy? Kto jest z kim? Kto jest przeciwko komu? Gdzie przebiega oś, która, jak się domyślam, jednych łączy, a dzieli z innymi? The Economist pisał o tych spotkaniach w Pekinie, że to była antyamerykańska impreza. Zgadzam się, że to była antyamerykańska czy antyzachodnia impreza, ale nie popadałbym w przesady i mówił o nowym porządku świata, a raczej w fakcie, że po prostu stary porządek się skończył i to skończył się już jakiś czas temu, ale procesy w przestrzeni międzynarodowej, czy w ogóle procesy społeczno-polityczne zachodzą powoli, ale potrzebują często symbolicznych wydarzeń, które pozwalają szerszej publiczności zauważyć, że coś się wydarzyło. Ale to nie jest tak, że stary porządek umarł w Pekinie, bo on umierał już od jakiegoś czasu, a myślę, że teraz może to dotarło do szerszej publiczności, ale to nie oznacza, że nowy porządek się już narodził. To będzie długi proces, prawdopodobnie jeszcze dłuższy niż umieranie starego porządku i tak naprawdę nikt nie wie, co się z niego wyłoni. Na pewno w Pekinie spotkała się grupa państw, która ma ambicje do tego, żeby ten porządek w przyszłości nowy nam urządzić, a jeżeli tego nie dadzą rady, to chcieliby wyrąbać dla siebie w istniejącej przestrzeni międzynarodowej własny taki system, w którym mogliby się poczuć bezpiecznie i odizolować i konkurować równocześnie z Zachodem czy z tego, co zostanie z Zachodu. Na co musimy się przygotować? Co może nas czekać na przestrzeni tych lat, które przed nami, gdy ten porządek będzie się tworzył? Trudno przewidzieć dokładnie, co się wydarzy. Raczej trzeba się nastawić na to, że będziemy mieli bardzo dużo zakłóceń, mniej stabilności, mniej przewidywalności i w dużym stopniu zmienią się także priorytety polityki krajowej w poszczególnych państwach, zmienią się priorytety polityki międzynarodowej. Sojusze, jakie znamy, zwłaszcza w naszej części świata, będą musiały przejść pewną reorganizację. Ale na przykład państwa... co, panie doktorze? NATO? NATO, wie pan, nie powiem, że NATO ma się rozpaść, ale na pewno będzie musiało się przekształcić. Odnoga europejska NATO, część europejska będzie musiała stać się bardziej samodzielna. Ale na co będzie NATO musiało zareagować, panie doktorze? Bo w środę w Pekinie miała miejsce parada wojskowa. Ci wszyscy autokraci z różnych państw, bardzo tacy, niektórzy mówią o nich wataszkowie, przyglądali się temu, co chciała zaprezentować drużyna Xi Jinpinga na tym pokazie wojskowym. Tam był najnowszy sprzęt militarny. Tak, był najnowszy sprzęt chiński, najnowszy sprzęt militarny, ale nie można powiedzieć, że ten sprzęt jest przewyższa to, co ma Zachód. Chodzi raczej o potencjał przemysłowy Chin, czyli to, co, że są w stanie wyprodukować w miarę nowoczesny sprzęt w dużych ilościach. To jest prawdziwy problem, nie to, co pokazano. I to oznacza zmiany priorytetów polityki na Zachodzie, reindustrializację, odbudowę przemysłu zbrojeniowego, zmianę łańcuchów dostaw, czyli to, o czym się mówi od dawna, ale niestety opinia publiczna, a za tym także wielu polityków w szeroko rozumianym Zachodzie nie chciało do tej pory słyszeć. I więcej takich obrazków, więcej takich defilad, może jest to, co potrzeba, żeby otrzeźwić niektórych, że lata 90. czy 2000. już nie wrócą. Do tej pory o przestawieniu tej gospodarki na produkcję wojskową mówiło się bardziej w Europie w kontekście wojny, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie, ale tu mówimy już o globalnym porządku, bo do tej pory na oko na Azję Południowo-Wschodnią, na morza wokół Azji miały Stany Zjednoczone głównie. Panie doktorze? Tak, jestem. Rozłączyło mnie na sekundę. Pytałem, mówiłem, że mieliśmy skupienie jak soczewce na tę produkcję wojskową z powodu wojny, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie, bo na Azję, na Chiny, na te morza i oceany wokół Azji, tam okiem rzucały Stany Zjednoczone do tej pory. Teraz to, co dzieje się w Chinach, może mieć znaczenie także dla naszej codzienności europejskiej. Ale wie pan, to miało znaczenie i ma znaczenie już od dawna, tylko że w Europie nie chciano do tego się przyznać. Jeżeli doszłoby do wojny w Azji Wschodniej, natychmiast zostałyby przerwane wszystkie linie komunikacyjne między Chinami a Europą. I nawet jeżeli jakieś państwo europejskie wydaje mu się, jak Węgrom, czy może Słowacji, czy może któremuś z państw z południa Europy, że ono nie będzie się chciało mieszać do tego konfliktu, to przejdzie przez ten okres suchą stopą, to się głęboko myli, bo to oznacza po prostu zatrzymanie jakiegokolwiek eksportu, nie tylko z Chin, ale zakłócenie eksportu z Japonii, Korei Południowej, z Tajwanu, Wietnamu. Wszystko to, co się będzie działo w obrębie tak zwanego pierwszego łańcucha wysp, czyli linia od Półwyspu Koreańskiego przez Japonię, Tajwan, Filipiny, do Ciśniny Malaka i Singapuru, będzie w takim wypadku polem bitwy, a to znaczy, że tam nic nie będzie pływało. To znaczy też, że nic stamtąd do Europy nie dotrze. To znaczy natychmiast ogromny kryzys gospodarczy w Europie. I nawet jeżeli nie oznacza, że nawet gdyby doszło do konfliktu w Azji Wschodniej, a Rosja nie wykorzystała tego, żeby dokonać próby odbudowy swojego imperium tej części świata, to tak i tak będziemy tym dotknięci. I udawanie, że to nas nie dotyczy, jest chowaniem głowy w piasek. Pytanie, czy to rozumiemy, bo na tej paradzie, skupiając się na tym jednym dniu, na tej paradzie wojskowej, nie było nikogo z Europy Zachodniej, mówiąc tak ogólnie, z Zachodu, ze Stanów Zjednoczonych. Reprezentantem Europy był tam tylko premier Słowacji Robert Fico, prezydent Serbii Aleksandar Vučić, o Łukaszence już nie wspominam. My celowo, mówię o tym zachodnim kręgu polityki, celowo opuściliśmy to spotkanie? Oczywiście, że tak. Przecież to jest chyba jasne, że mamy do czynienia z rodzeniem się nowej osi państwa autorytarnych. Ja to nazywam międzynarodówką autorytarną. To jest to, do czego tak naprawdę Pekin dąży. Do zbudowania subsystemu międzynarodowego składającego się z autorytarnych państw, przede wszystkim bufora bezpieczeństwa wokół samych Chin, fizycznego, geograficznego, wypchnięcia Stanów Zjednoczonych z Azji Wschodniej, zajęcia Tajwanu, ale także skaptowania pod swoje skrzydła sporej części, jeżeli nie wszystkich państw tak zwanego globalnego południa, ponieważ to będzie oznaczało także dostęp do niezbędnych minerałów do rozwoju chińskiej gospodarki, a w tym wypadku Zachód, w tym my, siłą rzeczy, jesteśmy konkurentem i adwersarzem z ich punktu widzenia i powinniśmy przestać łudzić się, że można się z Chinami dogadać, bo nie można się z nimi dogadać, bo mają przeciwstawne do nas cele. Są ich celem jest zmiana istniejącego porządku międzynarodowego na taki, w którym my będziemy tak naprawdę odpowiadali, czy będziemy pod butem jednego z wasali Pekinu, w tym wypadku Moskwy. Tak naprawdę w tym, co Pekin by chciał w nowym porządku świata, jeżeli uda mu się odbudować, ten multilateralizm, czy multipolarność w wydaniu Pekinu oznacza to, że są wielkie Chiny i to jest to wielkie słońce w centrum układu. Wokół niego krąży ileś satelitów, autorytarnych satelitów, które odpowiadają przed Pekinem, a wokół każdego z tych satelitów krąży jakaś liczba mniejszych księżyców i w tym układzie my byśmy byli jednym z tych księżyców krążących wokół planety z nazwą Moskwa. Panie doktorze, pan chce zapytać o tych wasali, o których pan wspomniał. Nazwał pan tak Rosję, jak rozumiem, Koreę Północną, jeżeli się nie mylę. Jaka jest dynamika relacji między Chinami a tymi krajami? Kim Xi Jinping spotkał się i z Kimem, i z Putinem? Co ugrał Putin, co ugrał Kim? Co chcieli zyskać? Te relacje, zwłaszcza północno-koreańsko-chińskie, są bardzo złożone. I nie ma tam takiego prostego przełożenia wasal, nadzorca, bo to jest bardzo skomplikowana, długa historia i to jest sytuacja często, w której ja to nazywam, że ogon merda psem. Proszę zwrócić uwagę, że Kim odmówił spotkania trójstronnego. Spotkania z Putinem i Xi Jinpingiem równocześnie, dlatego że bał się, że Putin, o wiele bardziej zależny paradoksalnie politycznie w tej chwili od Pekinu niż reżim Kimów, musiałby się ustawić do tego spotkania bardziej ugodowo w stosunku do Pekinu. W efekcie Kim woli załatwiać sprawy bezpośrednio, bilateralnie, zarówno z Pekinem, jak i z Moskwą. Ale samo jego zaproszenie, ja to sprawdziłem, ostatni raz przywódcy Związku Radzieckiego, Korei Północnej i Chin byli wspólnie na paradzie, odbierali wspólnie paradę wojskową. To był ostatni raz rok 1959 w Pekinie. A raz wcześniej się to wydarzyło tylko w 1957 w Moskwie. Więc mamy sytuację, w której tak naprawdę Pekin, zapraszając Kima i stawiając go na drugim honorowym miejscu, bo on był na oficjalnej liście zaproszonych gości na paradę na drugim miejscu, zaraz po Putinie, który był oczywiście na pierwszym miejscu wymieniany na oficjalnej liście, jest wysłaniem sygnału, że Pekin zaakceptował i godzi się z de facto pomniejszym sojuszem między Koreą Północną a Rosją, ponieważ jest to, mimo pewnych niedogodności dla Pekinu, jest gotowe do zaakceptowania i przynosi ma swoje korzyści dla Pekinu. Co nie zmienia faktu, że te relacje nie są łatwe i nigdy nie były. Ale z drugiej strony, mimo tego, że jest taka fuszerka, że one są zrobione ad hoc, i od wielu lat jest to prowizoryczne relacje, w tym sensie, że Moskwa i Pekin nie ma wspólnego, nie ma traktatu, nie są oficjalnie, formalnie sojusznikami. Jest to bardzo dobrze działający sojusz, ponieważ on jest oparty na głębokim, wzajemnym zrozumieniu z własnego interesu i kompletnym braku zaufania, wynikające z tego, że te systemy nie są zbudowane na zaufaniu. To jest jakby błędem jest moim zdaniem próba spojrzenia na relacje chińsko-rosyjskie i poszukiwanie tam zaufania. Tam nie ma zaufania, ale dlatego, że obydwie strony nie uznają takiego pojęcia jak zaufanie. One nawzajem siebie cały czas kontrolują i nawzajem siebie cały czas analizują i analizują swoje rozumienie interesu drugiej strony. I tak długo, jak im wychodzi, że jedna i druga strona jest zainteresowana trwaniem tego sojuszu, to ten sojusz będzie trwał. A wynika to z tego, że obydwie strony postrzegają za egzystencjalne zagrożenie Zachód i główny cel przebudowy istniejącego porządku międzynarodowego, a to oznacza, że jakieś tarcia, które się pojawiają i są całkowicie naturalne na peryferiach wzajemnych relacji, nie doprowadzą do rozpadu tej relacji. Nieobecny na spotkaniach w Pekinie Donald Trump zareagował w swoim stylu na tę dynamikę tych relacji między najważniejszymi politykami, którzy tam byli. Napisał tak: wygląda na to, że straciliśmy Indię i Rosję na rzecz, cytat, najczarniejszych, najmroczniejszych Chin. Niech mają razem długą i pomyślną przyszłość. Trumpowi przecież zależy na Azji, na tym, kto rozdaje tam kartę. Jednocześnie pisze to, co teraz pisze. O co chodzi? Nie wiem, nie jest, jestem doktorem, ale nie jestem doktorem, ale nie tego typu. Nie jest, nie proszę, musiałby się pan zwrócić na odpowiedź na to pytanie do psychologa albo psychiatry. Aż tak. No ale politycznie, patrząc na region, Trumpowi przecież zależy na Chinach. Takie podejście jest trochę, świadczy o tym, że odpuszcza albo się wycofuje. Wie pan, ten tweet, znaczy ten wpis to był w mediach, jego własnych mediach społecznościowych, tak. No był strasznie dziecinny, tak? No taka reakcja sześciolatka, że nie dostał cukierka, albo koleżanka nie przyszła na urodziny, które ona sobie zaplanowała. No trudno na to wchodzić. Generalnie moim zdaniem administracja amerykańska, i to kolejna administracja amerykańska, nie tylko Trumpa, co najmniej od Clintona, popełniły kilka fatalnych błędów w swojej polityce wobec zarówno Rosji, jak i Chin, które doprowadziły do sytuacji, w której jesteśmy. Oczywiście łatwo dzisiaj powiedzieć, że Trump popełnia takie błędy czy inne, ale jest to skumulowanie kilkunastu lat, czy nawet kilkudziesięciu lat kompletnie błędnych założeń, niezrozumienia, z kim się ma do czynienia, życia fantazji, końca historii, wiary w to, że Chiny będą musiały się zliberalizować, zdemokratyzować, im bardziej się będą stawały bogate. Po prostu myślenia życzeniowego, zarówno w stosunku do Rosji, jak i w stosunku do Chin, i to się zemściło na Stanach Zjednoczonych i niestety także na ich sojusznikach, w taki sposób, że mamy takie parady i takie sojusze, jakie mamy w tej chwili. I niestety raczej bym się skupił na tym, co można dalej z tym robić, niż próbować analizować. No oczywiście analiza popełnionych błędów jest istotna, ale priorytetem powinno być zastanowienie się, co robić dalej. Doktor Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Zostajemy jeszcze w temacie wydarzeń w Chinach w tym tygodniu, ale teraz soczewkę ustawimy na naszą część Europy. Jak wspomniałem, w Pekinie nie było liderów państw europejskich poza premierem Słowacji i prezydentem Serbii. Zabrakło też premiera Węgier, Viktora Orbana, który przyjaźni się zarówno z Moskwą, jak i z Pekinem. Dlaczego szef węgierskiego rządu nie pojechał do Chin? O tym Piotr Pogorzelski rozmawiał w podcaście Po prostu Wschód z Iloną Gizińską, także z Ośrodka Studiów Wschodnich. Nie jest tak, że Węgry były w ogóle nieobecne w Pekinie przy okazji tego wydarzenia. Uczestniczył w nim Péter Szijjártó, szef węgierskiej dyplomacji, a zarazem polityk, który w ciągu wielu lat sprawowania swojego urzędu wyspecjalizował się w kontaktach z państwami spoza zachodniego kręgu, zwłaszcza z państwami azjatyckimi. Jest on odpowiedzialny za prowadzoną przez węgierski rząd politykę otwarcia na wschód. Można uznać, że to jest niższy szczebel niż wspomnieni politycy Robert Fico czy Aleksander Vučić. I być może rzeczywiście Viktor Orbán był pewnym wielkim nieobecnym, którego wszyscy się spodziewali w Pekinie. Jeśli miał pewne wątpliwości co do tego, czy do Pekinu powinien się wybrać, to na pewno takim argumentem przeciwko z jego perspektywy w jego obecnym położeniu jest ostrożność w eksponowaniu swojego prochińskiego nastawienia wobec Donalda Trumpa, dla którego to jest mocno problematyczne w przypadku Węgier. Przypomnijmy, że Węgry i Stany Zjednoczone są w bardzo dobrych relacjach od objęcia urzędu przez republikanów. Jednak taką rysą na tym zbliżeniu węgiersko-amerykańskim są właśnie bliskie stosunki Węgier z Chinami. Być może to jest powód, dla którego Viktor Orbán postanowił jednak nie maszerować w Pekinie. No tak, ale premier Słowacji tutaj się tego nie bał, tak? Robert Fico, który chyba też sympatyzuje z Donaldem Trumpem. Tak, tutaj rzeczywiście FISO ma inne podejście. Ci politycy są na wielu płaszczyznach podobni w swoich takich dosyć ekstrawaganckich zachowaniach w kontekście bycia przywódcami państw unijnych, jednak pod tym względem są pewne różnice. A czy pani też uważa, że Donald Trump w pewnym stopniu wzorował się na Wiktorze Orbanie w swojej kampanii wyborczej? Ponieważ takie komentarze się pojawiły, że tutaj Orban jakby sam pierwszy przetarł drogę. Tak, mniej więcej od dekady, można nawet powiedzieć, że od objęcia urzędu przez Viktora Orbana w 2010 roku, obserwujemy takie mocne zbliżenie między partią rządzącą, Fideszem, a republikanami, zwłaszcza tym takim najbardziej konserwatywną częścią tego ugrupowania. I rzeczywiście węgierskie władze miały całą strategię, jak to zbliżenie powinno przejść. Jest szereg instytucji, think tanków z otoczenia Fideszu, które pielęgnowały relacje z bliskim otoczeniem Donalda Trumpa, z organizacjami typu Heritage Foundation i miały wpływ na to, w jaki sposób otoczenie Trumpa kształtowało swoją retorykę i również pewne konkretne rozwiązania polityczne. I tak naprawdę to jest kwestia zupełnie otwarta, że pewne rozwiązania stosowane na Węgrzech były inspiracją dla otoczenia Trumpa, które zresztą bardzo pochlebnie wypowiada się na temat polityki stosowanej na Węgrzech w aspektach takich jak chociażby polityka rodzinna, czy również pewne rozwiązania z zakresu umocnienia władzy wykonawczej. A jakie są teraz układy? Rozumiem, że są dobre stosunki między Trumpem a Orbanem. Czy one się przekładają na jakieś konkrety, na przykład konkrety gospodarcze, czy konkrety związane z wojskowością? Tych konkretów wbrew pozorom jest niewiele. Zaskakująco mało jak na to, na ile Trump i Orban mają zażyłe, osobiste relacje. Trump w trakcie swojej kampanii prezydenckiej wspomniał o Węgrzech i Orbanie ponad 100-krotnie, co zostało zresztą odnotowane przez węgierskie władze, ktoś to policzył. I na pewno dla Węgier, dla Orbana to jest element prestiżu, że przywódca światowego mocarstwa, jakim są Stany Zjednoczone, czyni z Węgier pewien istotny punkt odniesienia, pewien modelowy przykład państwa konserwatywnego. To był fragment magazynu Po prostu Wschód Piotra Pogorzelskiego. Całość jest już dostępna na stronie polskieradio.pl i na YouTube. Chwila muzyki teraz. W tym czasie zadzwonimy do Białegostoku, gdzie jest kolejny gość audycji międzynarodowej. The falling leaves drift by my window. The falling leaves, oh, red and gold. I see your kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, Trójce trwa audycja międzynarodowa. W tym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie liderów państw zrzeszonych w tzw. koalicji chętnych, czyli krajów stojących po stronie Ukrainy i zaangażowanych w działania na rzecz zakończenia wojny. W sprawie nacisków na Putina sprawy niby nabrały przyspieszenia od jego spotkania z Trumpem na Alasce, ale potem zwolniły, bo Putin gra w swoją ulubioną grę, grę na czas, jednocześnie zabijając w tym samym czasie ludzi w Ukrainie. Doktor, profesor, przepraszam bardzo, Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku jest z nami. Witam, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie profesorze, po ostatnim spotkaniu w Paryżu, w którym wzięli udział, czy to na żywo, czy to poprzez wideo łącza liderzy 30 kilku krajów, w tym prezydent Ukrainy, dostaliśmy informację, że 26 krajów wyśle do Ukrainy swoje wojska od dnia, w którym zakończy się konflikt i wojska te nie zostaną rozmieszczone na linii frontu. To jest jakiś konkret, ale jak bardzo konkretny? Znaczy to jest stwierdzenie pod tytułem, jak już wszystko będzie okej, to kogoś wyślemy. Przecież co to znaczy wojska? No jedni mogą wysłać, prawda, pluton, inni mogą wysłać co najmniej jakąś kompanię, ktoś inny może wysłać trzech saperów, ktoś inny może wysłać tam paru ludzi od łączności i tak dalej, bo tu nie ma reguły, co to znaczy wojska. Każdy decyduje. No, można by sobie, patrząc na to wysyłanie wojska, przypomnieć nam przykład wojnę w Zatoce Perskiej pierwszą, kiedy była, prawda, wielka koalicja chętnych i kto co tam mógł, to tam wysyłał. Więc obawiam się, że tutaj będzie dokładnie tak samo, że jeżeli w ogóle mówimy o siłach, no to będzie to Francja, będzie to Wielka Brytania, być może, chociaż wątpię, czy Niemcy się zdecydują, będzie to niewielka grupa. Merz na początku swojego urzędowania był taki bardziej odważny od Scholza, ale chyba się trochę wycofuje z tych odważnych posunięć. Znaczy problem raczej w tym, że oni chyba wreszcie sprawdzili, co mają. I mają tyle, że nic nie mają. Więc no, realia wojska niemieckiego są takie, iż przypomnijmy o tej brygadzie, która miała pojechać na Litwę i potem z kilku brygad chciano zrobić jedną, potem próbowano w ogóle cokolwiek zrobić, potem okazało się, że nie bardzo w ogóle kto ma pojechać. Więc no, wysłanie sił na Ukrainę mogłoby się dla Niemiec skończyć tak samo. No po prostu nie mają czego, a pamiętajmy o jednym. Kiedy mówimy o wysyłaniu sił, to nie mówimy o tym na przykład 200 żołnierzach, bo to oznacza, że tak naprawdę, jeżeli mówimy na przykład wyślemy 200 żołnierzy, to gotowych i dyspozycyjnych musi być co najmniej 3 razy tyle. Jedna grupa, która już jest na miejscu, druga grupa, która w tym czasie się szkoli, i trzecia grupa, która wróciła, rotuje się, ewentualnie odpoczywa przed kolejną misją, a część z tej grupy szkoli tą, która ma jechać. Tak więc to jest dużo większy wysiłek, niż nam się wydaje. I dlatego też tak sceptycznie patrzę na tą ilość żołnierzy, które mogą zostać wysłane na Ukrainę. Mało tego, co to znaczy nierozmieszczeni na obszarze konfliktu? Na linii frontu, tak? No, ale dobra, a teraz gdzie jest linia frontu? Czy jeżeli będzie spadał kolejny pocisk na przykład na Kijów, to jest linia frontu, czy nie jest linia frontu? A linii frontu, ta 1200 czy 1300 kilometrów, nie ma takiej ilości żołnierzy w Europie, które byśmy byli w stanie wysłać, by w jakikolwiek sposób nawet być obserwatorami na takim obszarze. Więc to jest gigantyczne zadanie. I to zadanie możliwe, tak jak wszyscy podkreślają, kiedy będą ku temu pokojowe warunki. Panie profesorze, ale mówimy tutaj o 26 krajach, które chcą wziąć udział w pokojowej misji. Wśród tych krajów nie ma Polski, która tłumaczy, że ma swoje zadania szerokie, logistyczne, wojskowe. Tutaj w kraju jesteśmy hubem przekazującym sprzęt i tak dalej. To wszyscy wiemy od miesięcy. Ale co z rolą Stanów Zjednoczonych w tych gwarancjach? Bo te 26 krajów zapewnia gwarancje jakieś bezpieczeństwa dla Ukrainy. Gdzie w tym wszystkim jest Trump? Bo po tym spotkaniu w Paryżu liderzy rozmawiali z Trumpem i on powiedział, że za kilka dni coś się wyklaruje. O rany, ile razy już się klarowało u Trumpa. To można by napisać całkiem niezłą książkę przygodową pod tytułem Jak mi się klarowało. I efekt byłby taki, że nic się nie wyklaruje, no bo co może zrobić Trump? Trump na Alasce chciał zrobić show i uważał, że to show wystarczy, bo Putin wyciągnięty z niebytu, prawda, będzie mu wdzięczny. Putin został wyciągnięty z niebytu. Za chwilę potem oświadczył, że jeżeli rozmawiamy, to tylko na jego warunkach. Rosja nie podporządkuje się nikomu, nikt nie ma prawa być na terenie Ukrainy, bo to łamie bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej. Potem, żeby Zełenski pojechał do Moskwy, a właściwie to Zełenski i tak nie ma po co jechać, bo jego podpisy będą nieważne. No i w końcu mamy jeszcze spotkanie Szanghajskiej Organizacji Współpracy plus chińską defiladę i zakończenie II wojny światowej, gdzie wyszło nam, że to Chiny komunistyczne i Związek Radziecki de facto wygrały wojnę na całym świecie. No to nie jest sposób na prowadzenie rozmów, natomiast jest to sposób na upokarzanie Ameryki i pokazanie, że ja rządzę. A skoro ja rządzę, to nie ma żadnej możliwości zmuszenia Putina do jakichkolwiek ustępstw poza takim argumentem siły, który rzeczywiście będzie oddziaływał na jego i na chińskie, czy na przykład, dajmy na to, północno-koreańskie możliwości pomocy. Na co się nie zanosi? Nawiążę jeszcze do tego mojego poprzedniego pytania o te gwarancje bezpieczeństwa i wkład Ameryki i Trumpa. Trump powiedział wczoraj, że pracuje nad udzieleniem gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie i zapewnił, że jej pomoże. Pracujemy nad tym. Nie zdradził, na czym mają polegać, na czym ma polegać jego zaangażowanie, ale deklarował, że USA będą aktywne we wszystkich fazach tego procesu. Na NBC podała, że Amerykanie mogliby utworzyć na terytorium Ukrainy jakąś strefę buforową. Jakieś konkrety się pojawiają? Amerykanie nic nie utworzą na terenie Ukrainy, dlatego że Trump nie chce wysłać tam wojsk amerykańskich. Wojska amerykańskie, tak jak większość wojsk koalicji chętnych, to są wojska znajdujące się w strukturach NATO. A Putin, Ławrow i cała reszta ekipy na Kremlu wyraźnie zasugerowała, że jakakolwiek obecność jakiegokolwiek żołnierza NATO będzie uznawana za bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Panie profesorze, ale kilka dobrych tygodni temu, gdy te słynne minerały ziem rzadkich były takim głównym tematem. Trump mówił, że wyśle tam żołnierzy, bo będą pilnować amerykańskich firm wydobywających te minerały. No tak, ale na razie nie ma żadnej firmy, która chciałaby się tam zaangażować, plus tak naprawdę nikt nie wie, kto ostatecznie będzie kontrolował obszary, na których po pierwsze będą te minerały, po drugie jakie są koszty działania na tych obszarach, jeśli one będą w strefach rażenia na przykład wojskowego oraz jak rozwiązać problem de facto tego pokoju, który ma nastąpić. Nikt nie zainwestuje bez pokoju i Putin doskonale o tym wie i dlatego nie pozwoli na żaden pokój. Zresztą Putin ma czas nadal. To jest ten paradoks, bo im bardziej Trump odsuwał w czasie wszystkie działania, tym trudniej mu teraz podjąć je ponownie, bo musiałby wykazać, że wtedy się pomylił. No a Trump jest nieomylny. Nieomylny, wszechmogący, dla jego nieszczęścia nie jest wszechmocny. No i to jest kłopot w amerykańskiej polityki. Natomiast nie ma sił, które może wycofać nas, gdzie z Europy wycofa żołnierzy i wyśle na Ukrainę, za mało. Obecność prywatnych firm może, ale znowu to nie będzie coś, co będzie rozdzielało siły rosyjskie i ukraińskie. To jest po prostu niemożliwe z punktu widzenia operacyjnego. No to trochę bardzo pesymistyczne, ale pesymistycznie jednak, realistycznie, ale pesymistycznie, panie profesorze, no bo co może w takim razie zrobić ta koalicja chętnych? To jest tylko prężenie muskułów? Na razie może dużo mówić o tym, że pomoże, to jest raz. Premier Tusk po tym paryskim spotkaniu powiedział, że Europa dowodzi swoje obietnice. No z tego, co mówi pan. No dobra, dowodzi oczywiście, dlatego że koalicja chętnych przede wszystkim, i to najbardziej wkurza Rosjan, zwiększa zaangażowanie, jeśli chodzi o wyposażanie, szkolenie i wspieranie Ukrainy w walce, dostarczanie sprzętu, dostarczanie amunicji, dostarczanie rozpoznania, pomoc logistyczną dla niszczonej ukraińskiej gospodarki, pomoc dla powiedzmy rozdysponowania gdzieś poza Ukrainą elementów produkcji zbrojeniowej, ciągłego nacisku także ekonomicznego na Federację Rosyjską. To wszystko, co można zrobić. Koalicja chętnych jak nie jest w stanie wejść na Ukrainę bez umowy zawieszającej wojnę lub umowy, nazwijmy to, pokojowej lub idącej w kierunku pokoju i nie jest w stanie wejść tam bez zgody Federacji Rosyjskiej, bo Federacja Rosyjska, jeżeli by weszły tam jakiekolwiek wojska, to mogłaby stwierdzić, że one są uprawnionym celem i zerwać wszystkie działania i rozpocząć z powrotem działania zbrojne, stwierdzając, że nie tak się umawiano. Tym bardziej, że no nie dalej jak wczoraj rzecznik Kremla powiedział, że Putin nie zaakceptuje, by państwa Zachodu wspierały Ukrainę tam na miejscu. I dlatego to jest możliwe tylko siłą, a tej siły na tyle realnej, by zmusić Rosję, chwilowo nie ma. Panie profesorze, pan powiedział przed chwilą, jakieś kilka minut temu, że nie da się zmusić Putina do rozmów pokojowych. Ja myślałem, że jak zadam panu pytanie, jak zmusić, to pan mi udzieli jakiejś sprytnej odpowiedzi, jak można go politycznie zmusić, bo wczoraj minął kolejny termin, który Trump postawił Putinowi na to spotkanie z Zełenskim. Znaczy jest na to sposób jedyny, jaki jest możliwy, wprowadzić takie procedury, jeżeli chodzi o pozyskiwanie rosyjskich węglowodorów, o transport i tak dalej, które zaczną boleć obie strony. Bo powiedzmy szczerze, działania ekonomiczne, te sankcje ekonomiczne, które mają boleć Rosję, ale mają nie boleć tych, którzy nakładają sankcje, będą fikcyjne i Rosja je będzie obchodzić. Jest na to sposób taki, jakim byłaby gotowość do konfrontacji w obszarze Bałtyku, Morza Północnego. Mówię o zablokowaniu całkowitym floty cieni, niedopuszczaniu tych statków, zatrzymywaniu, aresztowaniu, uniemożliwianiu przesyłania w ten sposób ropy. Blokady podobnych jednostek w innych obszarach morskich. Realne rzeczy typu sankcje nie działają, no bo Indie nie przejęły się tym, a tak naprawdę Rosja żyje dzięki handlowi ropą z Indiami i z Chinami. Narendra Modi pojechał do Pekinu w tym tygodniu, spotkał się z Xi. Dokładnie tak i niestety, ale na tym obszarze sankcje zawiodą w całości. Działania ekonomiczne, działania blokujące dalej zyski, działania konfiskujące Federacji Rosyjskiej środki finansowe, plus całkowite odcięcie floty cieni. Ale do tego trzeba mieć odwagę konfrontacji między innymi na Bałtyku, bo Rosja niemal pewne będzie, że wtedy wyprowadzi swoje okręty wojenne i będzie budować coś w rodzaju konwojów, którymi będzie próbowała się przebijać, licząc na to, że druga strona nie będzie zdolna i chętna do konfrontacji z jednostkami marynarki wojennej. A nie jest tak, że ta europejska, mówiąc bardzo upraszczając, część NATO byłaby odważniejsza, tylko no, Trump? Myślę, że nie, dlatego że Rosja właśnie tutaj doskonale zdaje sobie sprawę, iż ona gra powyżej granicy ryzyka, a większość państw demokratycznych nie może tego zrobić. Trump oczywiście mógłby wspomóc, bo to jest kwestia flot amerykańskich. No ale właśnie, ale następuje aktualnie przewartościowanie miejsc, sposobów działania wojsk amerykańskich. Jak widzimy, przesuwa się środki finansowe, zmienia się zadania stojące przed Europą, a Europa nie jest jeszcze na tyle rozpędzona i na tyle gotowa do tego, by rzucić to wyzwanie Federacji Rosyjskiej, bo Federacja Rosyjska ma tą gospodarkę w stanie wojny. Czy przewidywałby pan, że jeszcze w tym roku mogłoby dojść do spotkania Putin-Zełenski? W Moskwie. No, Zełenski chce w Kijowie teraz. Albo w Kijowie. Nie. Dopóki Rosja, dopóki Putin, dopóki wojskowi informują go, że coraz bardziej osłabiamy Ukrainę, że idziemy coraz dalej, dopóki ludzie się zgłaszają do wojska, dopóki może liczyć i sobie nie przejmować się stratami, które ma na tym poziomie, na jakim teraz jest, to Rosja będzie parła do przodu. Profesor Daniel Boćkowski, Uniwersytet Białymstoku, był gościem audycji międzynarodowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Audycja międzynarodowa. Na koniec audycji o tym, że Europa chce utrzymać tempo w globalnym wyścigu na wykorzystanie sztucznej inteligencji. Dowód na to mamy z tego tygodnia. Wczoraj w Niemczech Uruchomiono superkomputer. Jupiter jest najpotężniejszym superkomputerem w Europie i jednym z czterech najpotężniejszych na świecie. Dzięki niemu stary kontynent ma gonić Stany Zjednoczone w rozwoju sztucznej inteligencji. Jupiter jest w stanie wykonać co najmniej jeden kwintylion obliczeń na sekundę. Kwintylion, czyli 1 i 18 zer. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Superkomputer Jupiter działa w Jülich na zachodzie Niemiec. Kosztował 500 milionów euro. Połowa tych środków pochodzi z niemieckiego, a połowa z unijnego budżetu. Jupiter zajmuje powierzchnię równą połowie boiska piłkarskiego. Do zasilania potrzebuje około 13 MW mocy, czyli tyle, ile mała fabryka. Ale to i tak dobry wynik. Jupiter jest jednym z najbardziej energooszczędnych superkomputerów świata, a ciepło, jakie wytworzy prawie 5 milionów rdzeni jego procesora, ogrzeje kilka pobliskich budynków. W Europie nic nie ma potężniejszej mocy obliczeniowej, na świecie zaś istnieją tylko 3 większe superkomputery, wszystkie w Stanach Zjednoczonych. Jak mówił podczas uruchomienia Jupitera kanclerz Niemiec Friedrich Merz, Europa właśnie z impetem weszła do globalnego wyścigu w rozwoju sztucznej inteligencji. Potrzebujemy suwerennych mocy obliczeniowych w Niemczech i całej Europie, takich jak nasi międzynarodowi konkurenci. Świat wokół nas najprawdopodobniej będzie się głęboko i szybko zmieniał. Możemy jednak tej epokowej zmianie stawić czoła z pełną ufnością we własne siły i możemy uczestniczyć w jej kształtowaniu. Moc obliczeniową superkomputerów mierzy się w tak zwanych flopsach. Jupiter jest zaledwie czwartym na świecie komputerem, który przekroczył barierę exaflopsa, czyli tryliona flopsów. Oznacza to, że może dokonać co najmniej kwintyliona obliczeń w ciągu zaledwie sekundy. Dzięki unijnemu finansowaniu będą mogli z niego korzystać naukowcy z wielu krajów europejskich, mówi dr Estela Suarez z Centrum Komputerowego Jülich. W Europie pojawiła się możliwość dokonywania obliczeń, które pozwolą tworzyć skomplikowane i długofalowe prognozy dotyczące zmian klimatycznych, biologii molekularnej, genetyki czy astrofizyki, no i uczenia modeli opartych o sztuczną inteligencję. Będzie można prowadzić badania i realizować projekty, jakie dotąd były w Europie niedostępne. Jednym z europejskich projektów, jakie mają być realizowane w Jülich, ma być tworzenie długoterminowych prognoz klimatycznych, które pozwolą lepiej i z dużym wyprzedzeniem przewidywać gwałtowne zjawiska pogodowe. Drugi przykładowy projekt ma natomiast dotyczyć hiperdokładnego symulowania procesów zachodzących w ludzkim mózgu. To pozwoli opracować nowe sposoby leczenia chorób Alzheimera czy Parkinsona. Największe nadzieje wiązane są jednak z przyspieszeniem rozwoju europejskiej sztucznej inteligencji. Dotąd Europa była tu w tyle za Stanami Zjednoczonymi czy Chinami, a do uczenia modeli AI potrzeba właśnie superkomputerów. Dzięki nim tworzy się tak zwane fabryki sztucznej inteligencji, mówi dr Bartosz Walter z Poznańskiego Centrum Komputerowo-Sieciowego. Idea fabryk polega na tym, żeby przybliżyć moc obliczeniową do zwykłych ludzi. Do takich małych firm, administracji rządowej, administracji samorządowej, które nie mogą sobie pozwolić na zbudowanie swojego własnego superkomputera do budowania sztucznej inteligencji. I właśnie fabryki AI mają pozwolić stworzyć przestrzeń, w której te wszystkie jednostki mogą przyjść ze swoimi modelami i je wytrenować właśnie tutaj. Łatwo, blisko, no i prawie że za darmo. Poznańska fabryka sztucznej inteligencji ma działać w pełni do końca roku. Tam też zbudowany został superkomputer, ale dużo mniejszy niż ten w Jülich. Z 500 najpotężniejszych superkomputerów świata, 7 znajduje się w Polsce. Najpotężniejszy polski superkomputer stoi w Krakowie. Został zbudowany w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH i zajmuje pod względem mocy obliczeniowej 86. miejsce na świecie. Polski rząd chce wesprzeć budowę kolejnych takich superkomputerów. Złożone zostały już wnioski o unijne dofinansowanie na stworzenie jednostek o mocy 5-krotnie wyższej niż obecnie dostępna w Polsce. Komisja Europejska już wcześniej zapowiedziała, że będzie chciała mocno wesprzeć budowę kolejnych europejskich superkomputerów. Obecnie na liście top 500 najwięcej jest jednostek amerykańskich. Europa zajmuje co prawda drugie miejsce, ale po piętach depcze jej Azja, bo w budowę superkomputerów mocno inwestują Japonia, Korea Południowa, Chiny oraz Indie. To był Michał Strzałkowski. Opowiadał o gigancie superkomputerze europejskim, który wczoraj został uruchomiony w Niemczech. Zanim my, Michał Jakubik, Paweł Turski, ja, Marcin Walter, powiemy do usłyszenia, mamy przypomnienie i zaproszenie. Jutro między 8 a 10 będziemy wspominać Kasię Stoparczyk. To będzie wyjątkowe, szczególne wydanie Zagadkowej Niedzieli. Audycja międzynarodowa wraca za tydzień, w sobotę, ale słyszymy się wcześniej. Zapraszamy w samo południe. 12 sobota to będzie nowa, stała pora audycji międzynarodowej. Lord Huron zagra we wtorek w Warszawie, a teraz w Trójce The Night We Met.